Піск інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшына. Пасля ператрусу ў кватэры Паўла Северынца, які прайшоў 28 снежня, на Віцебшыне было зацішна. Супрацоўнікі КДБ нікога не турбавалі. А вось 13 студзеня ў вобласці прайшла цэлая хваля ператрусаў. У Віцебску, у Наваполацку, у гарадку, паведамляе Браніслава Станкевіч. Віцебская актывістка Алена Фаміна, якая падчас выбарчай кампаніі была давернай асобай Дмітрая Вуса, распавяла, што яе супрацоўнікі КДБ падпільнавалі на вуліцы. Они меня возле подъезда поджидали. Меня кликнули. У меня мужчина один. Елена Александровна, я говорю, да. Сейчас где-то вместе пойдем. А они подходят, еще толпа 5 человек. Сообщили, что мне хотят сделать обыск. Я говорю, господи, с какой стати? 2 понятых. Ну, они пришли уже с ними. Ну что, пришли в квартиру, дали это прочитать постановление. У постанове было написано, что пиратрус проводится у межах криминальной справы по факте массовых беспорядков у Минску 19 снежня. Але, каже активистка, незваные гости были добро информованы, что 19 снежня она была назиральницей на выборах на одном из витебских участков, а у Минску не была. Тот, как раз, который меня останавливал, он говорит, я вас приглашу в качестве свидетеля дать показания. Он говорит, я знаю, где вы были. Он знал, что у меня был конфликт с председателем, что у меня были предупреждения. Вероятно, меркуя Алена Фомина, все известки про ее супрацовники КДБ нашли у интернете. У день выборов яна расповедала незалежным журналистам про зауваженное порушение. Теперь у самой активистки можливости трапить в интернет нема. Из ее квартиры забрали системный блок компьютера, ноутбук, а так само несколько флешек и дисков. Системный блок и несколько улеток супрацовники КДБ забрали и после пиратруса у витебского активиста компании «Говори правду» Сергея Просюкевича. И он так само не был 19 снежня в Минску. Тогда разом с неполнолетним сыном Денисом активиста затримали на автовокзале и заявили, что он затриманный по подозрению в убийстве. Позднее его затримали уже на властной машине и разбор у милиции затягнулся амаль до полуночи. Не доехал до Минску 19 снежня и Леонид Алтухов, прихильник Владимира Никляева из райцентру «Городок». Тем не меньше и до его прошли с пиратрусом. Они ведали, что я в воде их не удельничал. Они кажут, ну як, мы тут не виноваты, это шпис из Минску, и мы выполняем свои службовые обовязки. Ну я кажу, я дуже хотел туда потрапить. Ну и провели обшук, все переглядели. Лачню, хлеву, траву, автомобиль доглядели. 14 студзеня активіста выклікаў старшыня районнага суду Александр Ляшкевіч, які папярэдзіў, што за затрымку з выплатай штрафаў спадара Алтухова могуць дадаткова асудзіць на суткі. Бо яму трэба сплаціць яшчэ 1 066 000 рублёў, а выплаты па 10 000 у месяц, якія пералічвае ў даход дзяржавы беспрацоўны апазіцыянер, не задавальняюць. На Магілёўшчыне допытаў актывістаў справа дайшла і да пиратросаў. Першай у рэгіёне зведала вобыск сям'я Ігара Каваленкі, давернай асобы Уладзіміра Некляева. Паведамляе Андрэй Белагубаў. Самаго Каваленкі падчас пиратрусу не было, а 19 снежня ён у замежжы. У кватэры былі жонка Алена і старэйшы сын. Дзверы адчыніла гаспадыня пасля пагрозаў, што іх зламаюць. У адвакаце адмовілі. Тэлефоны на час вобыску забралі. Кіраваў працэдурай чалавек у цывільным, які назваўся палкоўнікам, кажа Алена Каваленка. Паказвалі пастанаўленне, в котором было указана, што мой муж якобы 19 декабря прынімаў участь в акцыі пратэст. В основном они искали банковские документы, подтверждающие денежные обороты. Все эти бумажки взимали, кредитные карточки, визитницы забирали. Был первый вопрос, где ваш муж, звонит ли он вам. Тем часом допыты активистов у КДБ не перепыняются. Профсоюзный активист Михаил Ковальков, який за площу отседил 10 суток арышту, наведал комитетчиков одним из опошних. Ему поведомили, что он на профилактичном улику. Чего поехал? По убеждениям поехал. Он записал даже, что последние честные выборы были у нас в 94 году. Ну а когда приняли решение? Когда Александр Егорович сказал, что на площади никого не будет, я принял окончательное решение ехать. Уладальников мобильных телефонов так само выкликают на допыт. Активист вараной партии «Белорусская христианская демократия» Александр Дямидов один из таких. Мне позвонили с Минска. Следователь сказал, что ваша сим-карта была замечена в районе улицы Кальварийской. Мы вас приглашаем как свидетеля по массовым беспорядкам. Я ему сказал, не знаю, кто вы, то ли мент, то ли бандит. Там же была полная площадь людей. Как можно всех вызвать? Всех кандидатов посадил, сейчас он берет пугать простых белорусов, чтобы нас вернуть в стойло, так как и раньше. Вы слухаеце Радыё Свабода, рэгіянальны агляд хвалі пиратрусаў і допытаў мы працягнем праз паўхвіліны. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. На хвалях Радіо Свабода працяг інформації про піратруси і допити, які у регіонах проводять КДБ і міліція. Свою працю супрацовники спецслужбов не спиняють ні на день. Яни запалохують як удільників акції протесту на площі Незалежності у Мінську 19 снежня, так і їх родних, у тим ліку дітей. Як чиниться такий утиск, повідомляють регіональні кореспонденти нашого радіо. Для мікрофона В'ячеслав Кулік. На Берастейшине на допыты у КДБ было выклікано 7 чалавек. Прадстаўнікі апазіцыі кажуць, што гэта толькі пачатак пераследу і ціску, удакладняе Сергей Ягораў. Старшыня Берастейскага абласнога свабоднага прафсаюзу беларускага Валентин Лазарэнка паведаміў Рады Свабодзе, што мае інфармацыю пра тое, што з Берасця на допыт у КДБ будзе выклікана агулам каля 30 чалавек. Падчас допыту у КДБ супрацоўнікі спецслужбаў патрабуюць асведак падпіскі пра неразгалошванне ходу допыту. Зінаіда Міхнюк, старшыня берасцейскага РЭП, дала такую падпіску. Допыт у абласной праве КДБ цягнуўся больш за 3 гадзіны. Чаго паехала? Зачым паехала? Што бачыла? Ці бачыла я, ці б'юць міліцыянтаў? Пабойцесь Бога, я бачыла, як білі маладзёць. Зінаіда Міхнюк кажа, што супрацоўнікі КДБ пачалі ціснуць і на яе сям'ю. Зінаіда Міхнюк лічы, што спецслужбоўцы помсцяць ёй такім чынам за яе подпіс пад зваротам аб вызваленні арыштаваных у Беларусі да Еўрапарламенту. Некаторыя прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый з Берасця з'ехалі за мяжу. Гарадзеншчына. Актывісты апазіцыі з Наваградка ўжо тройчы адмовіліся прыходзіць па выкліку ў КДБ і міліцыю. Свой пратэст яны аргументуюць заявамі, што ні ў чым не вінаватыя. Інфармуе Міхал Карневіч. Першыя выклікі Владзіміра Качагура, Дар'і Бахар і Сергія Ваўчка пачаліся пасля падзей на плошчы. Владзімір Качагур адмовіўся з'яўляцца ў КДБ без позвы. Дар'і Бахар прыносілі пісьмовае паведамленне на працу, але яна, параіўшыся з юрыстам, высветліла, што паведамленне не з'яўляецца юрыдычнай паперай і таксама адмовілася ісці ў КДБ. Вось што казаў па тэлефоне супрацоўніку КДБ Владзімір Качагур. Он мне звоніць па тэлефону, не па фесці, нічого, і гаворыць: «Здравствуйте, Владимир Владимирович, где вы сейчас находитесь? Вас беспокоит комитет государственной безопасности». Я говорю: «А какая вам разница, где я нахожусь?» Он говорит: «Ну, нам бы хотелось с вами пообщаться». Я говорю: «А сколько вас в этом комитете работает?» Он говорит: «Ну, достаточно много». Я говорю: «Вот вас там достаточно много, вот вы между собой пообщайтесь, побеседуйте». Пасля няўдалых выклікаў КДБ да актывістаў пайшлі міліцыянты. Актывісты на гэта ізноў не адрэагавалі. Урэшце трэці раз да Владзіміра Качагура і Дар'і Бахар наведаўся участковы міліцыянт разам з двумя панятымі. Гэтым разам ён прынёс два пратаколы, адзін з якіх за адмову з'явіцца па выкліку ў органы правапарадку, а другі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце падчас выбарчай кампаніі. Дар'я Бахар кажа, што ўлады ўжо не ведаюць, як да іх дабрацца, але ім вельмі хочацца пакараць іх за тое, што яны ездзілі на плошчу. Вось таму, маўляў, напісалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Хаця, з яе слоў, калі яны раздавалі ўлёткі кандыдатаў прэзідэнта Віталія Рымашэўскага, іх папярэдзіў міліцыянт аб тым, каб яны прыбралі плакат, які вісеў на падстаўцы, адразу адрэагавалі на заўвагу. Они тогда снимали с камерой, не составили протокол об административном, типа там, я нарушила невустановленном порядке, проводили пикет без уведомления райисполкома. Владимир Качагур так само лечит, что головное, за что их хочет покарать улады, это за площу. Покольки протокол об уделе у несанкционованном пикете склали амаль праз месяц после того, как он отбылся. Вот сегодня господар Качагур отказывал участковому милицианту, який принес ему административные протоколы. Нам было вынесено предупреждение, это и есть наказание, мы ни в чем не виноваты, мы закон не нарушали, поэтому мы не собираемся туда идти. Они просто сшивают дело, и все. Сегодня так я ему и сказал: вы портные, которые сшиваете дела. Говорю: я не собираюсь с вами вообще ни о чем говорить. Да рэгіянальнага агляду піратрусаў, затрыманняў і канфіскацыяў дадам сённяшнюю інфармацыю. На кватэры ў старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дзмітра Салаўёва адбыўся піратрус. Гаспадаранне было дома, у кватэры знаходзілася яго жонка і малалетняя дачка. Паводле жонкі Надзеі Салаўёвай, людзі ў цывільным спачатку патрабавалі адчыніць дзверы, пасля заявілі, што будуць праводзіць піратрус. Забралі два бел-чырвона-белыя сцягі, сістэмныя блёкі, компьютера, фотокамеру с кассетой и одну флеш-карту. Сам Змитер по справах находится у Менску. На кватэры ў бабруйскай актывісткі кампаніі «Гавары праўда» Алены Мядзведзевай адбыўся ператрус. Ён праводзіўся ў межах расследавання крымінальнай справы ад масавых беспарадках 19-20 снежня ў Менску. Як паведаміла актывістка, ператрус пачаўся а паловіны 9, яго праводзілі 4 супрацоўнікаў цывільных. Забралі 16 блянкаў пасведчанняў ініцыятыўнай групы, сшыткі з запісамі, некалькі дыскаў, а таксама кнігу Валера Карбалевіча «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт». Паводзілі сябе корректно. Алена Мядзведзева была координаторкой Бабруйского штабу кандидата у президенты Владимира Некляева. Два разы ее выкликали на допыт у КДБ, все по той самой криминальной справе, якая стала нагодой для оператрусу. Повышенная свобода. Можно только догадываться, как выкручивают духовно и физично у вязницы КДБ Некляева, Статкевича, Санникова, Михалевича и их поплечников. Нават цяпер іх знеслаўленых, змучаных, безабаронных Лукашэнка баіцца. Гэта чытаецца з адваротнага боку літаратурнага шэдэўра савецкай Беларусі. Салігорск Андрей, выказаць сваю кропку гледжання. Я яшчэ раз прашу вас даць народу в настаящае время 50%, 30% высказывания. Пускай высказывают люди все свои мысли. Сегодня надо, чтобы на голос народа пановал. Пановал духим. В этом замкнутом просторе. В этом замкнутом просторе лукашенковского бытия, лукашенковской отповедности. Треба, чтобы голос народа. Побольше давайте звонков, свободных звонков людям. Пускай я не высказываю всю кропку гледжання, у подтримку людей. Я вельми удячным тим, кто сегодня вышел на площадь. Я вельми удячным тим, кто змагается за свободу. Я не знаю, как. Я голосовал за Некляева. Дякую всем тим, кто пострадал, кого били, кого избивают, кого тягают сегодня на допыты. Я не знаю, чем я могу и как я могу оказать что-нибудь доброе для того, чтобы моя родная краина пановала и жила. Вчера, разговаривая с молодым выпускником МВД, я спросила, почему при таком несметном количестве блюстителей порядка в Беларуси трезвый, законопослушный гражданин практически бессилен перед разбушевавшимся алкоголиком. Не моргнув глазом, парень ответил, у нас, в отличие от других стран, очень щепетильно относятся к правам человека, независимо от его статуса. Теперь понятно, почему в моем микрорайоне вокруг церкви 6 крупных точек, торгующих спиртным. 1/3 часть взрослого населения имеет право немедленно удовлетворить свою потребность. Побои на теле пострадавших соседей, случайных прохожих и, само собой разумеется, родственников – это следствие права алкоголика напиться или добыть деньги на выпивку. И все это на фоне мирового послевыборного скандала. Родина моя, ты сошла с ума. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. Нагадаю вам у скороте змест нашей сегодняшней программы. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня і зняцця з іх усіх абвінавачанняў. Агляд навінаў палітвязняў, агульная сітуацыя, падзеі мінулага тыдня. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Некляева, Санникова, Статкевіча і Михалевіча, а пытанне на гомельскіх вуліцах. Паведамленні пра палітычныя рэпрэсіі ў рэгіёнах, званкі слухачоў на свабоду. Так само у сегодняшней программе передача «Экспертиза свободы». Ее тема – «Махчимые санкции Европейского звязу у дочинении до Беларуси и их потенциальные наступствы». Заставайтесь с нами. Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Владимир Глот. У самых розных столицах европейских краин у гэтые дни гучат заклики до введения санкций супраць белорусского режима. И хотя канчатковое решение будет принято министрами замежных справ Украины о развязу 31 студеня, покуль усё схиляется до того, что санкции будут уведены. Накольки они станут жорсткими да эффективными? Ці выйдут яны за межи традиционных визовых обмежаванняў для группы белорусских чиновников? Гэтае да іншае пытанне у передаче «Экспертиза свободы» абмярковуюць з Брюсселю директорка неурадовой организации Офиса за демократичную Беларусь Ольга Стужинская, з Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вяде передачу з Менской студии «Свободы» Владимир Глон. Санкции до белорусского режима Европа уже уводила. Был складен спіс чиновников, яким заборонялось уезжать на территорию Евразвязу. Гэты спіс переглядался, скорочался, заморожился. Але теперь подобный Евразвяз готовы и на іншие меры уздеяния. Спадарыня Вольга кажет, что у Брюсселя з вусного керовника Европарламенту Ежи Бузыка парламентаров гучали больше радикальные пропановы. Например, уведение экономичных санкций, заборона белорусским спортовцам удельничать в олимпиадах, у всесветных чемпіонатах. Це то більшість у країнах Євразвязу, тут у Брюсселі схиляються до того, що санкції будуть візові. Во всілякому випадку на гэты момент менавіта такая мера абмярковується. Я ведаю, що в принципі процес уведення тих санкцій альбо вяртання їх хутчэй за ўсё ўжо пачаўся. І калі до 31 числа гэтага месяца не будуць вызваленыя люди, которые знаходзяцца сёння ў турмах, то рашэнне будзе прынята менавіта па візавых санкцій. Что тычется экономичных санкций, то заправды дебаты ведутся, але больше схиляется до того, как экономичные санкции не были уведены в дочинении Беларуси. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов у гэтые дни бясконца твердит, коли Европа проявит жорсткое ставление, Беларусь знов будет вымушена вернуться до больш чильных дочинений с Россией. Спадар Кирилл, на ваш погляд, Москва саправды гэтага чакая? И як вы оцениваете апошнюю заяву министра замежных справ России Сергея Лаврова? Мне здаецца, што Москва гэтага не чакае. І якраз, калі звернем увагу на заяву Лаврова, то, скажам так, пазіцыя Евразвяза зрабілася вельмі слушным і вельмі прыемным выйсцем для Росіі. Бо з шэрагу розных прычын Росія не мае магчымасці сваё незадавальненне сённяшнім беларускім рэжымам выразіць у палітычнай форме. Таксама і ўнутрырасійскія абмежаванні, і знешнепалітычныя абмежаванні. І калі гэта зрабіў Евразвяз, то для Росіі гэта аказалася вельмі добрым выйсцем просто взяць і солідарызавацца. Гэта быў першы раз, калі Росія заняла пазіцыю не ратаваць Беларусь любым коштам, а солідарызавалася са знешнім іграком і таксама дала зразумець, што яна таксама абражана развіццём падзеі ў Беларусі, як і Евразвяз. І такім чынам Александр Ігорыч Лукашенко робіцца тою фігурой, праз якую Евразвяз і Росія пачынаюць консолідавацца. Скажам щиро, што Евразвяз павінен бы нават удячна быць беларускому президенту, бо ён зрабіў добрую нагоду для Евразвяза, каб знову знайсці некую агульную мову для Евразвяза ўнутры самого сабе і для Евразвяза і Росіі. І гэта будзе вельмі цікавае развіццё далейшых падзеяў, мне так здаецца. Эканаміст Леонід Заіка лічыць самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала падмова краіны Евразвязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў. І калі ўвядуць такую забарону, уласна кажучы, нават не забарону, а рэкамендацыю, то гэта можа выклікаць стан шоку ў беларускага кіраўніцтва. Але ён сумняецца, што Евразвяз гэта зробіць, паколькі надта шмат зарабляюць еўрапейцы і беларусы на гэтых здзелках нафтавых. Спадарыня Вольга, а якое ваше меркаванне, адважыцца Брюссель на такі крок ці не? На гэтым этапе я думаю, што сапраўды такіх размоваў не вядзецца, і я думаю, калі сітуацыя значна не пагоршыцца ў Беларусі, то пытанне эканамічных санкцый не будзе разглядацца. Тым больш трэба ўсё ж такі ўлічваць, што краін Евразвязу 27, і ў кожнай з іх ёсць свае інтарэсы, у тым ліку эканамічныя сапраўды. І знайсці рашэнне па эканамічных санкцыях, которое б задаволіла 27 краін, я просто не думаю, што гэта магчыма. Вельмі цяжка палічыць, наколькі это сапраўды было рэальным уздзеяннем на беларускае кіраўніцтва і беларускую эканоміку. Спадар Кирилл, нафтапрадукты Беларусь вырабляе ў Наваполацку і Мазыры з расейскай нафты. Сёлета Беларусь будзе зноў атрымліваць яе без мыта. Атрымліваецца, што Москва такім чынам фактычна фінансуе рэжым Лукашэнкі. Ваша меркаванне, ці так гэта? Гэта не зусім так. Усё ж такі, давайте не будзем забывацца, што Медведев юрыст, і ён шукае некія юрыдычныя выйсці са становішча. З нафтой пытанне, і здаецца, што назаўжды, перайшло з узроўня ўрадаў на ўзровень гаспадарчых суб'ектаў. І гэта зусім іншае ўжо пытанне, бо Крэмль не паставляе нафту, і Белы дом таксама не паставляе нафту. Атрымліваецца, што ў тым становішчы, як зараз яно складваецца, спрэчка гаспадарчых суб'ектаў можа цягнуцца бясконцы час, і нават некага будзе ў гэтым абвінаваціць. Гэта прыкладна тое, што зараз мы назіраем з паставкамі нафты ў Беларусь у гэтым месяцы, бо, канешне ж, на працягу гэтага месяца гэты канфлікт, першы канфлікт з доўгага шэрагу будзе вырашаны, але здаецца, што і гэты канфлікт ўжо будзе вырашаны на ўмовах Москвы, а не на ўмовах Мінску. І здаецца, што на працягу астатняга гэтага часу гэтага году Москва будзе больш ці менш паслядоўна, але закручваць гайкі, здымаць Мінск са сваёй нафты, са свайго довольства. І скончыцца гэты працэс уводам у эксплуатацыю БТС-2 нафтапровода, які пусціць нафту вакол Беларусі. Москва, канешне, не будзе называць гэта эканамічнымі санкцыямі, она будзе называць гэта спрэчкай гаспадарчых суб'ектаў, узгадненнем інтарэсаў і гэтак далей, але де-факта гэта будзе перакрыццё таго ручая нафты, які паступаў у Беларусь. І, дарэчы, калі нават мы возьмем мінулы месяц, калі Пуцін падпісаў пагадненне аб тым, што нафта пастаўляецца без мытава, але мыта плаціцца з нафтавых вырабаў, Пуцін тады ж дэклараваў, што Расія не будзе датаваць беларускія нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы. Перадача «Экспертыза свабоды» працягнем пасля абвесткі. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блоги, онлайны, дискуссии, фото, видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрашаем. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Владимир Глот. У эфира протяг «Экспертиза Свобода». Беларускія аналітыкі, трэнеры, спартоўцы цвердзяць, перанос з Беларусі ў іншую краіну хакейнага чэмпіянату свету 2014 іншыя захады будуць вельмі цяжкімі ударамі па іміджы Беларусі і па яе кіраўніку, які, дарэчы, з'яўляецца прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Ваша стаўленне да такіх мераў, гэта пытанне і да вас, падарыня Вольга, і да вас, падар Кірыл. Брюссель открыты до розных пропановок и розных идей, как и сказал господар Бузык на поседжении комитета по замежных справах. Але дебаты показывают, что тут есть за и супроть, потому что мы кажем, как вы правильно сказали, про имидж Беларуси, не только про имидж керовника, а треба памятать, что Беларусь это мы все. И я думаю, что тут будет шмат голосов и за и супроть, потому что, коли мы кажем про санкции, альбо про некие позитивные меры, то треба уличивать, что яны будуць датычыцца як кіраўніцтва гэтай краіны, так і яе насельніцтва. І будзе вельмі шмат аргументаў за і супраць. Пакуль што, што тычыцца мерапрыемстваў спартыўных, ніякіх рашэнняў не прынята, хаця дэбаты будуць ісці. Лішэнне аўтарытарнага рэжыму магчымасці зарабіць сімвалічны рэсурс, магчымасці атрымаць перамогі за межамі сваёй краіны, гэта сапраўды вельмі моцны ўдар. Я не ўпэўнены, што гэта будзе рэалізавана менавіта ў найбольш радыкальным варыянце, калі, скажам, можа быць узняты пытанне, каб Беларусь была выключана з МОК, але аднаго разу гэта было зроблена, гэта было зроблена ў дачыненні ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, якая была тым часам абвінавачана ў апартэідзе. І такі прэцэдэнт, канешне, ёсць. Не думаю, што гэта настолькі радыкальна ўсё будзе развівацца з Беларусю, але лішыцца магчымасці праводзіць чэмпіянат міру па хакею, ну, скажам так, гэта пытанне вырашаецца даволі лёгка, беспраблемна, і здаецца, што менавіта гэты варыянт і будзе ўзяты еўразвязам за рабочым. І, канешне, гэта будзе тым ударам, які будзе даволі моцны, які будзе ударам, скажам так, па паху, бо гэта лішаць рэжыму аднаго са столпов яго ўстойлівасці. І апошняе. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, і некаторыя заходнія палітыкі гэта паўтараюць, што ізаляцыя не прымусіла беларускі рэжым стаць мягчэйшым. І таму, маўляў, не патрэбна паўтараць гэтую памылку. Ваша меркаванне наконт гэтых выказванняў. Я таксама